ันแท่งใหญ่ไหม16กิโลนะคือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย16กิโลเหล็กแท่งตันนะตกลงไปแท่งเหล็กงอถือได้ว่าขนาดไหนอะซิลิเคียนตกลงไปทับขนาดจนเหล็กนี่มันงอถือนึกดูว่ามันจะขนาดไหนนี่คือความเป็นอันตรายของผู้ที่เข้ามาบวช ก็พระพุทธองค์ตรัสว่ายอมกินก้อนเหล็กยอมฉันก้อนเหล็ก ชื่อดีกว่า ก็ดีกว่าฉันอาหารที่เขาถวายโดยไม่กำหนดโดยไม่พิจารณาเพราะว่าฉันจุดฉันแบบว่าก้อนเหล็กแค่ตายเพียงแค่ครั้งนี้เพราะว่าฉันแบบว่ากำหนดอะแต่ถ้าฉันอาหารโดยไม่พิจารณาตรงนรกเป็นเท่าไหร ่เนี่ยเราได้ดูด้วยกันว่าเนี่ยขนาดไหนเนี่ยตัดได้เจ็ดสับทั้งเล่ม ก้อนเล็กร้อนยอม ผู้ศีลไม่ดีเนี่ยไม่กล้าจับเล่มนี้อ่านที่ท่านตัดเอาไว้ถ้าศีลไม่ดีไม่กล้าอ่านเลยท่านพูดชัดเจนมากเลยยังไม่กล้าอ่านเล่มนี้ภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดใดที่ทุกคนควรขยะแขยงท่านตัดชัดเจนนะไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดเนี่ยคำพูดท่านสังเกตเขาไม่ค่อยออกสาธารณะใช่ไหมเพราะกลัวมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงแข็งใจมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกคนไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าแม้ผู้ที่เข้าชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบุว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนซามมีเกลือลามกดังนี้นี่หนึ่งในหนึ่งบทความแล้วเท่าไหร่เคยเห็น ไหมไม่คงคนบวชเนี ่ ยไม่เคยด ูอ่ะไม่กล้าจับ เพราะว่ามองเห็นแล้วการปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี ้นี่ท่านได้อยู่ประจำกายเลยเอาไปอ่านทุกคนคนละห้าเล่มจนเอาไปต้องเอาไปอ่านถ้าศีลไม่ดีไม่กล้าจับเล่มนี้ไม่ได้ว่ากลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์นั้นไม่กล้าจับเลยแล้วหลวงพ่อพุทธทาสแปลจนหลวงพ่อพุทธทาสมรณภาพแล้วนี่ท่านแปลเอาไว้เดี๋ยวจะเห็นว่าพอมาปั๊บท่านก็ศึกษานี่จริงไหมก็นั่งฟังให้พวกเราก็เห็นตลอดจริงไหมเนี่ยเพื่อแปลว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้ท่านคือท่านเรียบเรียงไว้ให้รู้หมดเลยทุกอย่างที่ท่านมาพูดให้เราฟังนี่แหละฉะนั้นจะไม่มีสิ่งแต่งใหม่จะไม่มีหนังสือออกมามันไม่จำเป็นพระเจ้าท่านตัดมันเพราะทุกอย่างนี่คือผลการปฏิบัติของท่านเธอรู้ไหมว่าพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยนี่คือผลการปฏิบัติของท่านที่ท่านเข้าไปถึงว่าธรรมนี้มีอยู่จริงโดยที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ท่านไม่ได้ผู้เป็นผู้ผลิตขึ้นมาถูกปะแต่ท่านไปเห็นว่าธรรมนี้มีอยู่จริงและท่านจึงมาบัญญัติศัพท์สมัยนั้นซึ่งท่านก็ไม่ได้คิดคนเองเพราะเป็นภาษามคตภาษาบาลีนี่คือภาษามคตเรียกว่าภาษามคธีอยู่ที่เมืองมคตพระเจ้าอยู่ในปานนู่นอยู่ในปานถูกไหมกบิลพัทอยู่ในปานจริงไหมเออลุมพินีวันนั่นอยู่ในปานไม่เห็นเลยภาษานี้เหมือนกับสมัยนั้นพระเจ้าอยู่ประเทศไทยไปเนี่ยได้พูดภาษาไทยแต่ภาษาสากลคือภาษาอังกฤษไงท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นภาษาที่ใช้ในการประกาศศาสนาเขาต้องยอมรับท่านนะว่าทำไมท่านเป็นคนอยู่แคว้นสกัดแท้ๆเลยทำไมถึงได้ใช้ภาษามคตหรือภาษาบาลีเนี่ย ได้อย่างแตกฉานเลยนะนี่เขายอมรับท่านตรงนี้เหมือนเขาภาษาไทยอ่ะเก่งกว่าคนอังกฤษจังเลยแบบนี้นี่คือท่านจากนี้นี่เราจะได้ทราบว่ามันเพื่อให้เราสำหรับเราเองนะก็ฉันก็ต้องบอกกับโยมยายประนอมว่าไม่มีเวลาคือฉันไม่มีเวลานะใช่ไหมคือเมื่อเราศึกษาพระธรรมหรือเราปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่ภัยหรือไม่มันจะมีแต่ภัยทั้งนั้นเลยถามว่าฉันเร่งไหมฉันก็เร่งไม่ใช่ไม่เร่งนี่ผมว่าทำไมฉันต้องบอกว่าทำไมพวกเรามาแล้วฉันอยู่เมื่อก่อนฉันก็ตะเวนหรือไม่พอฉันไปแล้วฉันถึงเห็นว่ามันเป็นไม่ได้ภัยมันมีแต่ภัยทั้งนั้นเลยสารพัดเพราะภัยที่ใกล้ที่สุดก็คือสิ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะสำแดงเมื่อไหร่นะเรานึกถึงว่าระบบในร่างกายเนี่ยมันเป็นระบบที่ละเอียดมากใช่ไหมเห็นสมองไหมเห็นเส้นเลือดในหัวใจไหมไม่รู้มันจะตันเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะตันเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะเหตุปัจจัยที่รอบข้างเป็นไทยหมดเลยอาหารที่กินเข้าไปไม่รู้มันจะปลุกยังไงมันจะแต่งยังไงยังไงสารพัดสารเพที่เกิดขึ้นมาจากความไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงตรงนั้นมันถึงเป็นทุกข์และอะไรเนี่ยที่เราจะเตรียมตัวได้อดทนไงต้องอดทนต้องอดทนเพราะจะให้ฝึกไม่นะต้องอดทนต้องอดทนฉันไม่มีเด็ดขาดเพราะกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเวทนาสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดก็คือทุกขเวทนาแต่มันมีจริงด้วยป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกขเวทนาสำแดงทันทีจริงไหมไม่ป่วยก็เป็นสุขเวทนาจริงไหมไม่รู้วินาทีไหนฉะนั้นเราต้องอดทนอดทนอดทนด้วยการฝึกเขาเรียกเตรียมพร้อมฉันเข้าใจเลยโลกตัวนี้ถ้าดูข่าวไปดูสิดูก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีใครรู้หรอกว่าทุกคนพยายามป้องกันภัยถูกไหมหนึ่งตั้งแต่ประเทศใช่ไหมตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่บ้านหารู้ไม่เลยภัยนั่งอยู่เนี่ยทุกคนไม่เคยป้องกันเลยถูกไหมรู้แต่ว่าเฮ้ยเราต้องป้องกันอย่าให้เป็นไงอย่าให้ตายอย่าให้ระเบิดลงแล้วเราตายหารู้ไม่เลยหายใจเข้าอาการพองหนอหยุดปั๊บอาการหยุดนั่นแหละคืออาการตายยุบหนออาการหยุดนั่นแหละคืออาการอะไรเรียกว่ามรณะจะเป็นคำว่ามรณะสติไม่เห็นอาการที่พองเข้าพองออกพองเข้าพองออกอันเนี้ยพระพุทธองค์ได้เห็นว่านี่แหละเขาแสดงความเป็นมรณะตลอดเวลานี่คือความจริงที่อยู่ที่ใครจะเป็นไงใครจะเทียบกันฉันไม่มีเด็ดขาดและวิธีอย่างอื่นพูดตั้งแต่พูดนักพูดหนาพูดนักพูดหนาพูดนักพูดหนาจะได้ต้องอดทนเนี่ยนะเรารู้ดีว่าทำไมต้องอดทนเพราะสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนี่ไหมไอ้ตรงไม่เที่ยงนี่แหละสิ่งที่ตามมาต่อจะไม่เที่ยงคือความอะไรคือความทุกข์ความชรานี่ไงความทุกข์แต่ความชราเราแตะต้องไม่ได้ถูกไหมแสดงได้ไม่กายนี่คือความทุกข์พระเจ้าบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาเมื่อเกิดแล้วอยากแก่ไม่ได้ตามความปรารถนาเมื่อแก่แล้วปรารถนาอยากให้ตายไม่ได้ตามความปรารถนานี่ไงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะเพราะสิ่งเนี้ยเขาเรียกขันธ์ทั้ง5เขาเรียกขันธ์5ที่เรื่องเราไปหมายมั่นว่าขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นของเราซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่ไอ้ต้องมาหมายมั่นตรงนี้แหละยึดเป็นของเราตรงนี้เลยให้มาฝึกว่าเราเป็นใครอย่างนี้ เพื่อเราจะได้หาที่พึ่งใหม่ก็คือสติกับสมาธิเองนะถึงให้กำหนดกำหนดเพื่อเราเอาตรงนั้นแหละเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งนี้มันพึ่งไม่ได้แต่มันถูกใครยึ ด เราถึงไม่ค่อยกำหนดไงไอ้ที่เรากำหนดนั่นแหละคือที่พึ่งใหม่ของเราคือสติกับสมาธิเองฉะนั้นสิ่งที่ทำสมาธิได้ดีที่สุดคืออะไรคืออะไรไม่ชี้คืออะไรโยมประนอมสิ่งที่ทำให้เรามีสมาธิได้ที่สุดคืออะไรคือความเจ็บคือความเจ็บนี่แหละทำให้เรามีสมาธิดีที่สุดเพราะวันหนึ่งมันจะเจ็บจนแตกจริงไหมฉะนั้นเวลาร่างกายนี้มันเจ็บจะไม่เราจะไม่เห็นว่าจะไม่มีอาการทุรนทุรายอย่างนี้นี่คือระบบธรรมชาติที่เขาปิดบังไว้เช่นคนนี้กำลังจะเสียชีวิตถูกไหมธาตุลมอ่อนถูกไหมธาตุลมอ่อนพอธาตุลมอ่อนปั๊บเราซึ่งอยู่ในนี้มันบังคับทำให้ร่างกายขยับไม่ได้พอธาตุลมมันอ่อนเห็นไหมว่าเราก็จับที่ประจอนถูกไหม มันไม่มีกำลัง ไม่มีกำลังพอธาตุลมมันอ่อนธาตุลมเนี่ยเหมือนปั๊มยังไงมันอ่อนนะพอถ้าลมอ่อนปั๊บร่างกายกระดิกไม่ได้เพราะเราต้องสั่งจากสมองจริงไหมร่างกายกระดิกไม่ได้ ที ่เรียกว่าไม่มีแรง ใช่เพราะว่าถ้าลมอ่อนเห็นไหมพอถ้าลมอ่อนปั๊บปลายมือปลายเท้าจะเย็นจริงไหมทีนี้ร่างกายก็เลยขยับไม่ได้คนข้างนอกก็จะรู้ว่าคนนี้นอนนิ่งๆ นอน มันเป็นกฎของธรรมชาติ แต่ข้างในนี่ทุรนทุรายมาก เธอคิดแล้วกันว่าเหมือนกับเธอนั่งที่เจ็บมากๆอ่ะเธอทุรนทุรายแค่ไหนแต่นี่เธอคูณร้อยสิเธอดูสภาพว่าเมื่อธาตุลมมันอ่อนร่างกายพยายามเอาลมที่เหลือทั้งหมดมาทำไงเอามาเผาพอเผาสิ่งที่ตามมาคือธาตุไฟไฟมันจะเผาอยู่ตลอดเวลามันเผาอย่างรุนแรงก็จะบอกธาตุไฟแตกถูกไหมธาตุไฟที่เผาอันนั้นแหละมันจะเกิดเวทนาเป็นร้อยเท่า ร่างกายกระดิกได้ไหมไม่ได้ใครรับตรงนี้ล่ะเราทั้งนั้นแต่คนนอกมองรู้ไหมเขาไม่รู้เขาก็เลยเขียนว่าอย่างสงบนี่คือกระบวนการของธรรมชาติที่เขาหลอกเราไว้มันจะหยุดทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราถูกปะที่มีสภาพเป็นการคุมกายไม่ให้เราคุมกายถ้าเราเกิดทุรนทุรายข้างนอกเขาเห็นไหมเขาปิดบังนี่คือความฉลาดของธาตุทั้งสี่เช่นทุกคนจะเขียนหมดตายด้วยความสงบตายด้วยความสงบ ดิ้นโค้งๆก็สงบค่ะจริงอะทะลึ่งพวดฉีดยายังอะจะฉีดไหมจะให้หลับไหมไอ้จะเป็นจะตายก็แล้วแต่ฉีดให้สงบก็แล้วกัน เห็นไหมเพื่อจะลดความอะไรลดความเจ็บแต่ที่แน่ๆเป็นไงถ้าเราฝึกไว้ดีเรารู้นี่เราเคยเจอเจ็บจริงไหมพอเจ็บมาปั๊บรู้ว่าอาการเจ็บทั้งหมดเนี่ยมากมายเนี่ยจะทำอะไรให้กับเราอาการเจ็บทั้งหมดเนี่ยจะทำอะไรให้กับเราใช่นั่นคือคนที่ผ่านการฝึกมามันจะรู้เลยว่าเวทนามีเท่าไหร่สมาธิจะเท่ากับเวทนาแต่ถ้าเรามีวิปัสสนาด้วยเราจะรู้ทันทีว่าเวทนาที่กล้ามันจะกล้าถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วจิตมันจะถอนได้ถ้าเวทนากล้าแล้วจิตถอนได้เธอเห็นเวทนาดับที่เดียวที่จะไปคืนนิพพานเพราะดับเรียกว่านิโรธ ขาอาศัยตรงนี้อาศัยเวลาตรงนี้เพราะจิตมันถอนใช่ไหมคือเราเนี่ยมันถอนขึ้นมาถูกไหมจากเราเจ็บจริงไหมมันถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาปั๊บอาการเวทนาถูกปะมันก็มีอยู่แต่การที่เราถอนขึ้นมาเราเห็นสภาพความดับดับเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่านิโรธการที่มันถอนขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันดับตัวยึดมั่นถือมั่นถึงมั่นว่าใครเจ็บอาการนี้เรียกว่าดับตัณหาไม่มีทางไปทุกขติภูมิเด็ดขาดเห็นไหมเลยไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีหลักเกณฑ์จริงไหมก็มีหลักเกณฑ์เขาต้องฝึกตามหลักเกณฑ์ไม่เห็นเลยแต่นั่นมันอยู่ที่ใครจะทำไงใครจะใช้เวลาทั้งหมดสร้างความปลอดภัยตรงนี้แหละที่ทำไมต้องยอม ยก กัน ไปอะไรม ี รถม ี ชาติมีเรื่องถ้า ว่า ได้ฟ ัง อย่างน ี้ ค ิ ดว่าเขาจะต้อง มาน ะอดทนหร ือ ว่าห ัน มาทำ ฉันไม่สาธารณะเอาเฉพาะที่มีเจตนา ไม่ใช่อย่างเนี้ยไม่สามารถจะตื่นได้เบาๆกว่านี้ยังตื่นมาไม่ได้แล้วมันคงแข็งแรงเน ี้ ย มันไม่เอาฉันบอกว่าฉันมากมายเนี่ยไม่เอาไงถึงว่าฉันไปทำมาแล้วโอ้โหเต็มปุ๊บถอนปุ๊บโอ้โหสอบอารมณ์โอ้โหดูแล้วเอ้าไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาฉันหาเลยให้ทำยังไงดีไม่ใช่น้อยๆนี่จะสอบอารมณ์ตั้ง3-4ชั่วโมงฉันดูแล้วเฮ้ยไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาฉันไม่เอาฉันไม่ถนัดแฟชั่นไม่ถนัดไม่มีเจตนาคุยปั๊บเอ้าเราสอบไปมองหน้าเราไปยิ้มเราไปสงสัยตาเราไปอ่ะเฮ้ยไม่มีเจตนาเนี่ยไม่สะดวกถ้าเป็นไม่จริงฉันอัดกลิ้งเลยเอ้าโยมไอ้นี่มันไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยนี่โยมไม่สะดวกเนี่ยฉันเลยเลิกเลย3ปีฉันเลิกเลยไม่เอาเลยนี่ขอเฝ้าฉัน3วันฉันเอาถ้ามีเจตนาเนี่ยให้แต่ว่าตามกำลังนะตามอินทรีย์ตามกำลังแค่เพียง5ถ้าว่าแค่เป็นมาอยู่กัน7วันก็เป็นแค่ผู้ดมปฏิบัติเป็นผู้ดมเพราะว่าอินทรีย์ยังไม่ได้ก็ต้องบอกตรงๆว่านี่ดมนะยังไม่ได้ปฏิบัติมีโยมมาปฏิบัติก็เป็นข้าราชการเกษียณมาอยู่กับฉันนั้น7วันใช่มั้ยฉันบอกที่โยมมานี่โยมมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมอ่ะนิยมยังไม่ได้ปฏิบัติยังแค่มาเยี่ยมฉันก็บอกแกตรงๆแกไม่มาเลย แล้วก็ยังเป็นอคันตุกะอยู่นะ ก็ฉันบอกแล้วว่ามันอยู่ที่เราจริงไหมคือฉันบอกว่ามันภัยมันมหาศาลถ้าเราฝึกถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราสบายใจได้เปราะหนึ่งจริงไหมทีนี้ฉันก็ต้องมองดูว่าแล้วใครส่งเสริมฉันล่ะแม่ชีเขาส่งเสริมฉันฉันตะเวนตะลอนแล้วนึกถึงว่าเขาส่งเสริมเรามีวันนี้ได้เพราะเขาไม่กลับมาดูแลเราแล้วฉันบอกเอ้ยฉันพลาดแต่อย่างน้อยฉันก็ไปมีประสบการณ์มาแล้วเฮ้ยฉันพลาดถูกปะเหมือนกับเราไปไหนกลับมาดูลูกเราก่อนสิใช่ไหมเรามีวันนี้ได้เพราะเขาแต่ฉันกลับมาเที่ยวเข็นก่อนนะเฮ้ยไม่เป็นไร3-4ปีนี้ไปที่ก่อนไอ้เรื่องมันค่อยว่ากันก็มีพวกเรามาจริงไหม เนี่ยหนึ่งเนี่ยว่าหนูน่ะมาไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่อเลยเนี่ยมาคราวนี้เจอหลวงพ่อทุกคนเลยดีใจว่าได้เจอเดี๋ยวต้องบอกให้เร่งๆกันหน่อยเพราะหลวงพ่ออยู ่เนี่ยมัน ทีมเราที่ตั้งใจ มันเอาเอกสารไม่ฉันแจกให้เนี่ยฉันจะบอกให้อันนี้มันยังตามใจตัวเองอยู่เอาเอกสารไม่ให้ฉันแจกก็บอกเอ็กหนึ่งเองมาบังคับให้ฉันแจกก็ไม่ได้พูดรวมจะเสียใจคือฉันเข้าใจเขาอยู่นะแต่ว่าคือถ้าฉลาดถูกไหมคือถ้าเราฉลาดนะจะทำอะไรบอกฉันสิฉันแนะให้เอ็กทำอย่างนี้สิเพราะฉันจะเห็นประโยชน์สูงสุดให้คืออะไรก็ได้เหมือนบางคนก็บอกว่า ไปซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งของใครสักท่านมาให้ฉันหลวงพ่อช่วยอ่านหน่อยตกลงนั่นเองเราอยู่กันนานเราจะไม่รู้จักกันอีกเหรอ ให้มาอ่านหน่อยเราใช้ได้ไหม จริงไหมมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบคือมันคือยังสงสัยกันใช่ไหมใช่ไหมคือฉันเข้าใจอยู่วันนั้นฉันก็บอกแกนั่นแหละว่าว่าทำเวลามาขนาดฉันนะทำจนละตรวจเป็นสิบรอบเลยนะเชดอเนี่ยพูดคำหนึ่งนะไม่ใช่เก๋เนี่ยแบบต้องระวังมากเลยเชดอบอกว่าถ้าทำแล้วไม่ดีอย่าทำอักษรทุกอักษรมีความหมายนี่เรามาเจอผู้ที่มีลักษณะเดียวกับเราไงนี่สิ่งนั้นแล้วเราไปเฝ้าท่านตั้ง9เดือนเนี่ยจริงไหมเราจะได้รู้อ๋อโอเคถึงแม้ว่าท่านจะเป็นตรงนั้นอาจจะเรียกว่าคนเลนินแดงก็ตามแต่ไม่ใช่นี่คือพระแต่ถ้าฉันมาปั๊บทำไมมีอะไรที่อุยตรงูเนี่ยฉันคือปฏิทินที่รู้ว่าทำไมฉันต้องตอบแทนเต็มที่อะไรที่ฉันตอบแทนได้ฉันถือว่าสิ่งที่ฉันได้เห็นถ้าก็ถามว่าฉันเป็นลูกศิษย์ใครพอฉันบอกเป็นลูกศิษย์เชดอเนี่ยคนบางคนก็รับได้จริงไหมบางคนก็รับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนพม่าในความหมายของเขาแต่ฉันไม่ใช่คือฉันก็กล้าบอกเต็มทนนั่นนี่ครูบาอาจารย์ฉันคือเชดอกล้าพูดในเต็มปากเลยว่าเพราะเราไปดูท่านมาเราไปดูวิถีท่านมาส่วนตลาดไม่รู้จักเราว่านี่คือเชดอแต่ตอนสอบประรบและให้อวาทเราจะรู้เราฟังไม่ชีเกแปลเนี่ยเราจะรู้เลยพูดแต่ละคำพูดแต่ละคำพูดแต่ละคำหรือตอนสอบอารมณ์เราจะรู้เลยมันจะทราบกันฉะนั้นมีอะไรก็ตามที่งูจะรู้ฉันถึงซัพพอร์ตเต็มที่เพราะฉันสิ่งว่าสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้ซึ่งเป็นของธรรมดาพวกเราก็มีฉันได้มาบอกพวกนี้กับพวกเรามันเป็นทรัพย์ที่เป็นไงที่ใช้ไม่หมดหนึ่งกายนี้เกิดจากพ่อแม่นั่นจริงไหมนี่คือความธรรมดาอันที่สองกายนี้แตกแน่นอนก่อนจะแตกมันจะมีเวทนาอะไรว่าเนี่ยเชดอเราพูดเองฉะนั้นต้องอดทนเพื่อจะได้ให้ไม่เป็นมนุษย์ชาตินี้ชาติสุดท้ายเชดอเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปอบายถูกไหมก็คือมนุษย์ชาติสุดท้ายนั่นเองเพราะต้องเรื่องทุกอดทนต้องอดทนต้องอดทนต้องอดทนนั่นเฉพาะตัวเราเช่นเราตั้งเจตนาถูกไหมเราฉันก็บอกให้ฉันก็บอกให้ฉะนั้นยากอยู่คุณยายประนอมมันยากอยู่สำหรับผู้ที่ไม่มีเจตนาฉันก็ยอมแล้วมันยาก มีเจตนาก็ต้องหนัก มันเฉพาะตัวไงถึงบอกมันไม่เคยช่วยใครได้อย่างฉันเกิดชีวิตฉันก็ช่วยแกไม่ได้ฉันก็ช่วยแกไม่ได้แต่ฉันต้องคอยมาถูกไหมเฮ้ยมาเป็นกำลังใจให้ ใช่อันนี้สำค ั ญ แน่นอนมันขาดครูบาอาจารย์ไม่ได้ ง ั้ นมันไปไม่ได้ เพราะเขาต้องจี้แม่ชีเนี่ยมีแต่โกรธฉะนั้นมีแต่โกรธแต่นั่นไม่ใช่ไงนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมโกรธเข้าใจไหมมันเป็นธรรมเป็นอาการโกรธแต่ไม่ใช่เขาฉะนั้นก็ต้องฝึกแล้วฝึกอีกแค่ชีวิตประจำวันน่ะถึงก็เห็นเนี่ยเพราะความที่เขาได้เคยผ่านการผ่านเวทนาอย่างที่เราฝึกนี่แหละผ่านตัวนี้แหละเจ็บแล้วเจ็บอีกพออยู่ข้างนอกเนี่ยทนได้หมดอย่างโยมผู้มาแกก็เกรงใจไม่ชี้ทำให้แต่เขาไม่รู้ว่าอันนี้ก็เป็นวัยวัตรกุศลของเขาเพื่อตอบแทนผู้ที่เป็นเจ้าภาพทั้งสถานที่ก็ตามทั้งอาหารก็ตามนี่ตอบแทนกลับคืนให้เขาหมดแต่เราต้องอดทนดูที่มาทำทุกวันรู้แล้วว่าเป็นไงหนทางไม่มีทางอื่นนอกจากทางนี้ให้ถึงจุดๆหนึ่งฉันก็สบายใจแม่ไม่ชีสาธุนี่คือ เข้าใจ ว่า อ ดทนยังไง กำหนด ยังไง กำหนดรู้ ยังไง รู้ทุกเวทนาในร่างกาย รู้เวทนารู้แล้วเป็นไง รู้แล้วมันเป็นธรรมะจ้ะ ธรรมะเป็นแบบไหน ทุกข์ค่ะ ใครทุกข์ เราทุกข์จ้ะ ตายสถานเดียว ตายเน ี่ยเธอใช้สถานเดียวต้องเจอทุกข์เนี่ยฉันเข้าใจนะว่าตัวเวทนาฉันเข้าใจเก็บมันฉันเนี่ยเพราะเดียวกันเพราะเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ปี57นะจ๊ะแม่ตั้ง57เดี๋ยววันนี้ก็ดูแลมาเมื่อก่อนใส่วีลแชร์ไปไหนใส่วีลแชร์ เดี๋ยวพ่อเป็นไงจ๊ะค่ะ ตามดูดิ ขาอย่างก่อนนั้นที่แบบว่าด้วยมุ่งมั่นด้วยเจตนา จัดการปฏิบัติ แล้วก็ไม่มีใครชี้แนะแบบที่เราได้รับแบบ ทำผิดพลาด เลยวิธีไม่ถูกต้อง แทนที่จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม อัด ทีละสองชั่วโมงเลยนี่คือความผิดพลาดส่วนฉันเวลามาสอนฉันยังไม่ทำอย่างนี้จะก็เริ่มไปดูกันเริ่มไปอัดครึ่งชั่วโมงอัด45 นาทีก็นี่อัดรวดเดียวสองชั่วโมง ตายไปข้างเนี่ยเมื่อก่อนไม่ร้องก็เป็นอะไรตายปรากฏว่า เรา ตายก่อน คนที่ตายเลยแต่ฉันก็ไม่เสียใจไม่เสียใจก่อนเดินเองมันไม่มีขาล้มเลยลงบันไดนี่ล้มเลยเพราะว่ามันมีความรู้สึกสองข้างเท่ากันเป๊ะนอนกลางคืนเนี่ยมันคลื่นมันคลื่นท่านลงมันวิ่งมันคลื่นไม่ได้นอนเลยมันมีแต่เวทนา เราไม่เด ิน เลยเพราะพ ัก ไปอย ู่ไปไหนก็จนกับหมอนี่ซีกันเลยนวดก็เป็นพันหนเลยก็เข้าใจแต่ก็ดีใจตรงที่ว่าเรารู้ความจริงว่าเราเป็นใครเนี่ยนะคุณรู้ว่าเราเป็นแค่เพียงพลังงานหนึ่งเท่านั้นเองที่เกิดจากสมองเจนนั่นก็กำหนดเหมือนโยมไม่ได้ดาก็ถามไม่เห็นหลวงพ่อปฏิบัติเลยเขาไม่เห็นเลยวันหนึ่งต้องนั่งให้ได้5 รอบก่อนตื่นสายบ่ายเย็นก่อนนอนนะนี่ตัวนี้5 รอบเดี๋ยวเรามาตั้งไว้นะอันไหนมีแขกมาเลยก็ลดไปตามส่วนลดตามส่วนถ้าไม่มีก็5 รอบเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนเหมือนนมเลยฉันเหมือนนมเพื่อเตรียมตัวนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเรานั่งกันทั้งเวทนานั่งกันทั้งว่าจิตมันถอนจากเวทนานะนั่นเราสบายใจได้ ว ัน นี้นั่งโหที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเรากำหนดมันจะอยู่แค่นี้มันชัดมากชัดจนแบบเหมือนกลมๆอ่ะ มันใส่หมวกกันน็อก ใช่มันกำหนดอยู่ตรงเนี้ยจิตก ็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ปวดก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงข้างในก ็ลม โอ้โหมันน่ากลัวมาก เลยนะเนี่ยภัยเขาเรียกภัยไม่ต้องสร้างกำแพง แต่ถามว่าทั้งที่มันเห็นเป็นส่วนๆแล้วอะแต่มันก็ไม่ไหว เราไม่ได้ให้ไหวให้เธอเห็นว่าสิ่งนี้มีจริงเขาไม่ได้เขาทำเพื่อให้เห็นนั่นถามว่าโยมประนอมในห้องนี้เป็นอะไรบ้าง ปัดหลงทองนะครับเทียนนอนบอด แค่นี้แหละคือให้เห็นว่าสิ่งนี้มี วันนั้นที่เล็กบอกหลวงพ่อว่าความรู้สึกมันบอกว่าเนี่ยต้องทำซ้ำอย่างเงี้ยแล้วผมบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคือสีก็ไอ้นี่แล้วสีในความหมายของเล็กมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่มันบอกว่าทำซ้ำเนี่ยแกต้องทำอย่างเงี้ยให้สมองแกมันจำว่าเนี่ยอาการแบบเนี้ยมันไม่ใช่อาการของ ของเราอ่ะ คือให้เองทำรูปตั้งเพลงรู้ว่าเองเป็นใคร ใช่ใช่แต่มันพูดไม่ถูก เข้าใจให้เองรู้ว่าเองมีหน้าที่กำหนดเป็นผู้กำหนดแค่นั้นเองเองไปทำอะไรก็ไม่ได้ ใช่ เขาแสดงให้เราเห็นหมดมันก็โต๊ะเนี่ยโต๊ะมั่งเก้าอี้มั่งพื้นมั่งเองไม่ได้ที่แค่นี้เขามีเขาอยู่แล้วสภาวะมีเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอไม่ทำนี้อาการสภาวะนี้เขาไม่ปรากฏ วันนี้ทั้งวันเห็นไม่ชัดเท่าไม่เย็นเลยมันเอาหมวกกันน็อกมาใส่ไว้ที่หัวแล้วมันกลบแล้วลมเนี่ยจากได้ยินเสียงจากพัดลมนะแต่มันมาวิ่งอยู่ที่หู อยู่ในหูอยู่ในหัวนี่แหละ อยู่ข้างเดียวเนี่ย ทีนี้เองนึกด้วยกันว่าในเมื่อสภาวะธรรมเหล่านี้แสดงให้เราเห็นแล้วเราเป็นคนกำหนดอีกมันจัดการอะไรก็ไม่ได้เพราะนั่นคืออะไรนั่นคือคำว่าสภาวะธรรมแปลว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเขามีอยู่แล้วแต่พอเลิกปฏิบัติปั๊บก็ยังเป็นของเราอยู่ดีเนี่ยเป็นความนี่ถึงเป็นอันนี้ภูมินี้จะเรียกว่าโมหะภูมิเนี่ยฉะนั้นพอโมหะภูมิตรงนี้ตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยภูมิที่เราจะไปนิพพานแต่พอเราเลิกปฏิบัติปั๊บเข้าสู่โมหะภูมิ ถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวแล้วเราจะเดินขั้นไหนให้มันผ่านตรงนี ้ทีนี ้ก็คิดนะ ทีนี้ที่คือที่เรากลัวเนี่ยตอนปฏิบัติเรานึกถึงที่เขาทัศนะเหมือนแหวกจอกเนี่ยเราเห็นเลยตอนนั้นน่ะแต่พอเราเลิกปฏิบัติปุ๊บก็เหมือนกับเราไม่ได้ปฏิบัติเลยนักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะตายตรงนี้หมดเลย นี่แหละในความหมายที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วอารมณ์ที่เราเผลอไปละ ก็เป็นไปไม่ได้ ก็วนเข้าวนออกวนเข้าวนออก เป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้อย่างนี้อยู่ข้างนอกก็เป็นแบบข้างนอก ทำยังไงเราถึงจะปิดตรงนี้ได ้พระเจ้าบอกมันมีทางอื่นนี่แล้วถามว่าเธอไปข้างนอกที่เธอไปอยู่ข้างนอกก็เพื่ออะไรจริงนะต้องถามว่าเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออะไรเธอเพื่อในข้างในข้างนอกจริงๆมันไม่มีข้างในข้างนอกหรอกนะมันมีแต่วิธีการอยู่ตรงไหนต้องถามว่าเพื่ออะไรถึงว่าเขาต้องมาเจตนาถามฉันสิฉันก็มีเจตนาบรรพบุรุษฉันก็มีโคตรฉันก็มีหน้าที่การงานฉันก็มีบ้านฉันก็มีรถฉันก็มีภรรยาฉันก็มีจริงหรือเปล่าแต่เจตนาฉันว่าสิ่งเหล่านั้นต่อไปฉันสูญเสียหมดจริงไหมฉันต้องสูญเสียหมดฉันมีแต่ว่าไปแล้วโอเคมันโกเทมีสมบัติมีอยู่รออยู่แต่ว่าเจตนาล่ะสิ่งนั้นช่วยอะไรฉันได้อยู่เพื่อมันยังยอมรับเลยนั่งก็เจ็บไหมแล้วสิ่งที่เขาอยู่ที่บ้านช่วยเขาได้ไหมช่วยเขาก็รู้ช่วยได้ไม่อยู่เขาก็ยอมว่าเออมันช่วยไม่ได้คนที่พูดตัวเองบอกนี่คือซ้ำที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าแล้วเพื่ออะไรตรงเนี้ยมันอยู่ที่ใครจะสร้างความปลอดภัยกับตัวเองหรือไม่ซึ่งฉันก็ฉันยอมไงเพราะฉันคิดว่าฉันยอม เดินออกมานี่ขอใบลาไม่จริ งที่ฉันยอมคือภัยไม่อยู่ที่ไหนเลยนั่งเพื่อเห็นอะไร เห็นเวทนา เห็นภัยเพราะสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปอวัยภูมิถ้าเราไม่มีเจตนาคือไปแน่นอนว่าฉันทำบุญมาขนาดนั้นรู้นี่ฉันทำขนาดนี้ไม่ต้องห่วงมันอยู่ที่ศีลนะบุญก็ตามถ้าเธอไม่มีศีลนะเธออาจจะเป็นหมาซึ่งเขาเอ้ยอาจจะเป็นแมวซึ่งเขา หมาก็ไม่ จะ รวย เพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงแล้วก็สบาย และเธอรู้ไหมว่าเขาอยู่จนกระทั่งเขาหมดบุญภูมิจะต่ำลงไปเรื่อย พอหลวงพ่อพูดที่เราเห็นบางอย่างคือหมาที่เลี้ยงไว้อ่ะเขาเจ้าอารมณ์แสดงว่าเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เป็นโทสะนี ่ ทีนี้ถามว่าพอเขาหมดบุญปั๊บหมาไปไหนต่อมันจะเป็นสัตว์ที่ภูมิที่ต่ำลงจนจะกลายเป็นหนอน แล้วแบบเนี้ยมันจะแก้ยังไง แบบนี้มันสามารถแบบนู้นและแบบนี้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นภูมิที่ปฏิบัติไม่ได้อ่ะ พุทธเจ้าบอกว่าประมาณไม่ได้ ประมาณไม่ได้อย่าประมาณเลยเนี่ยที่ทำให้ฉันกลัวตรงนี้พุทธเจ้าพูดได้ชัดเจนว่าภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรเนี่ยท่วมปัตตภีเลยคือท่วมทั้งโลกเลยตัดไม้ไผ่ศอกหนึ่งผ่าครึ่งเจาะรูทิ้งลงไปในมหาสมุทรซึ่งท่วมทั้งโลกมันก็พัดไปทั่วโลกจริงไหมใต้มหาสมุทรลึกมีเต่าตาบอดทุกหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหนึ่งครั้งร้อยปีโผล่หนึ่งครั้งจริงไหมตาบอดด้วยแล้วหัวเขาเสียบก็รู้ไม่ไผ่พอดีโยมประนอมมีความเห็นว่าไง การจะเกิดหายากเกิน ต้องบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ท่วมทั้งโลกนะถ้าเทียบตัวนี้เพื่อไม่ให้ใครแย้งได้ยังไงท่านบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์แต่ยากกว่านั้นอีกท่านบันทึกไว้เองฉันต้องน้อมเข้ามาว่าเราไม่มียาในขนาดนั้นยังไงเราต้องเชื่อด้วยคิดดูนั้นว่ายากเลยจริงไหมยากจริงใช้คำไม่ได้เลยจริงไหมท่านบอกการเป็นมนุษย์ยากเลยแล้วท่านต่อด้วยคำว่าท่านแตะภิกษุทั้งหลายเห็นผงธุลีในปลายนิ้วสันฐานพุทธท่านบอกว่าผงธุลีที่ปลายนิ้วสันฐานพุทธเมื่อเทียบกับปฐวีทั้งโลกเป็นยังไงหาการคำนวณไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะท่านบอกการเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับผงธุลีแล้วก็คนเทียบคนในโลกปัจจุบันเนี่ย7,000กว่าล้านคนเมื่อเทียบกับโลกก็เป็นอย่างที่พระเจ้าว่าจริงๆทีนี้ดูนี่คือมนุษย์ตรงนี้ที่ทำให้กระตุ้นหนูไหมกระตุ้นเพื่อการปฏิบัติการปฏิบัติการปฏิบัติก็อย่างที่ให้ปฏิบัตินั่นแหละฉะนั้นถึงบอกว่าก็ยอมแล้วว่าสาธารณะก็ยากอยู่เพราะอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่เจตนาฉันเข้าใจฉันเคยเป็นผู้มีมาก่อนหรือไม่แต่ในฉันจะบาดฉันรู้ว่าไอ้ต้องมีตรงนั้นน่ะช่วยเลยฉันไม่ได้เลยคือช่วยทำให้ฉันปลอดภัยไม่ได้เลยแค่ฉันได้เป็นมนุษย์สักระยะหนึ่ง60 ปีเป็นยังไง70 ปีเป็นยังไง80 ปีทำยังไงเขาจะเห็นเราเป็นผู้รำคาญเป็นผู้ไม่มีค่าเขาจะรำคาญเราหัวเราจะปั่นเลยทีนี้เลยจะกลายเป็นคนมีสติฟั่นเฟือนเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลครับจะกลายเป็นคนไร้ค่าในสังคมใช่ไหมตอนนี้ฉัน38 ปีแล้วตอนนั้นฉันยังมีเวลาฉันรวบรวมประสบการณ์ฉันทั้งหมดเพื่อสิ่งคือไม่ต้องพึ่งใครพึ่งสติกับสมาธิที่เราฝึกนี่แหละแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีหรูหรูเหมือนอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นบุคคลรูปแรกที่บรรลุพระธรรมจะรู้ไหมท่านมรณภาพยังไงไปหาที่ว่างๆใต้ต้นไม้แล้วมรณภาพเลยเป็นอัญญาโกณฑัญญะนี่คือพระอรหันต ์เป็นเกิดในตระกูลสูงใช่ไหม ตระกูลก็เป็นอาจารย์ของพระเจ้าเองเป็นผู้ทำงานพระเจ้าเลยว่าต้องบวชพระญาติพระทันยะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นคนแรกก็วันอาสาฬหบูชาเลยเนี่ยไปหาคนไม้เหรอไม่รู้เลยนี่รูปแรกผสมรูปแรกของโลกนั่นคือความปลอดภัยที่เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นมาอยู่ที่เจตนาของเราเนี่ยที่เห็นว่าเราอยู่มาตลอดไหนจะร้อนมั่งไหนจะอึดอัดมั่งไหนจะปวดมั่งก็เจอมาทุกอารมณ์จริงไหมเราทราบหมดแล้วฉะนั้นส่งอารมณ์มาฉันก็รู้ดีว่าส่งมาก็อย่างนี้ฉันก็พูดให้ฟังซะเลยว่าเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เออเราเจอมาแล้วเห็นว่าเราเจอมาแล้วมันจะเท่ากันแต่มันอยู่ที่เจตนาเองอย่างที่คุณยายประนอมเจอกับฉันเจอก็เจอเหมือนกัน ม่ต่างกันเลยเราก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมเจ็บก็เจ็บเหมือนกันหิวก็หิวเหมือนกันอึดอัดสารพัดสารเพก็เจอเหมือนกันเพียงแต่ทั้งหมดเนี่ยประมวลมาที่ความจริงว่าเออมันสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันสุขมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นจริงไหมมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความทุกข์นี่คือความจริงเนี่ยความจริงอันประเสริฐคือทุกข์มันจะได้เปลี่ยนความเห็นของเราแต่เดิมว่าเออเนาะมันต้องมีความสุขบ้างนะจริงไหมแต่เรามาประเดี๋ยวมาแล้วเจอแต่ความอะไร แต่ความทุกข์ นั่นแหละคือความจริงไม่มีใครฝืนได้ ที ่ เราอยู่ข้างนอกแล้วมันมองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งบันเทิง ตามันล่อเราไปหูมันล่อเราไปใช่ไหมจมูกมันล่อเราไปปากล่อไปโอ้ร้านนั้นอร่อยนะลิ้นมันล่อเราไป น ี่ แหละติดชื่อของแม่ชีค ่ ะ เออมันล่อเราไปหรือบอกไม่ธรรมดานะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียก มันคอยสั่งด้วย คุกอันถาวรนี่คือคุกอันถาวรก็เรียนดังเล่าจิตติฟังเหมือนกันว่าจิตติเขียนว่าเนี่ยคุกอันถาวรเขาบอกมันมีความสุขเวลาเขาขับรถไปก็เคยชี้ก็ดูเลยเอาจิตติดูข้างหน้านะมันเป็นรถหกล้อบรรทุกกรงมีหมูอยู่ข้างในหนึ่งกรงแต่หนึ่งตัวจริงไหมบอกจิตติอย่างนั้นหมูก็มีความสุขมันรู้สึกมันปลอดภัยเพราะหนึ่งกรงแต่หนึ่งตัวถูกไหมไม่รบกวนกันไปไหนก็มีคนถามใช่ไหมพอรถจอดก็มีคนถามใส่ล้อเข็นมันไปมันสบายเข็นล้อมันไปใช่ไหมอยู่ในกรงถูกปะเข็นไปไหนปลอดภัยเหมือนกับสิ่งนี้เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันขังเราอยู่ขังเราอยู่นับอันนี้แต่ใช่บอกไม่ได้ขังตรงไหนที่เรียกว่าขังตาก็ของเราหูก็ของเราจมูกก็ของเราเนี่ยคือเขาขังอยู่นับอันนี้ไม่ใช่แต่พอเรากำหนดไงเห็นปั๊บเห็นหนอเห็นหนอเราจะรู้ทันทีว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เห็นเลยเพราะเรากำหนดอยู่เรากำหนดยังไงกับการเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเราแค่กลายเป็นผู้ดูเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอแต่ความรู้สึกส่งมาหมดแล้วว่าใครเป็นผู้เห็นนั่นแหละคือโกงอันซี่ที่หนึ่งที่เราออกจากสิ่งนี้ไม่ได้เลยใครได้ยินนี่คือซี่ที่สองมีทั้งหมด6ซี่ด้วยกันขังเรานักอันนี้ก็ใช่พาเราไปทุกสังสารวัฏแต่พอเรากำหนดปั้งเดียวเป็นไงได้ยินหนอได้ยินหนอใครกำหนดเรากำหนดได้ยินใช่ไหมได้ยินอยู่ที่ไหนมันคนละที่กันไหมได้ยินก่อนแล้วจึงกำหนดที่ไหนนั่นแหละฉันจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันได้ทรัพย์อันมหาศาลคือฉันรู้จักว่าฉันเป็นใครเห็นไหมก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรไม่ขึ้นอยู่กับโกรซึ่งพวกเราก็ทำได้ไหมเราก็ทำได้ถูกไหมจริงไหมยายบานน้องแต่ขึ้นอยู่กับอะไร ทำได้แต่ว่าเราจะอดทนได้แค ่ ไหน อันนั้นขึ้นอยู่กับ พยายามทำได้ให้มากที่สุดที่จะทำ เพื่อให้มันพ้นให้มันพ้นถ้าเราถอนตรงนี้เมื่อไหร่เราจะรู้ตัวแล้วว่านั่นคือความปลอดภัยแล้วถ้ามันถอนขึ้นมาหรือว่าเวทนายังมีเหมือนเดิมแต่เรากำหนดจะเราถอนเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยถอนในนี้ออกเหมือนกับวิจารณีแพทย์อาการเดียวกันเราถอนมันถอนขึ้นมาวันนั้นเราจะรู้ว่าเราปลอดภัยเวทนามีจริงแต่ว่าไม่รบกวนทางใจใจนิ่ง เข้าไม่ถึงใจ ถูกต้องเพราะเขาถูกบล็อกที่นี่ระบบประสาททั้งหมดเนี่ยจะวิ่งไปข้างหลังขึ้นที่นี่จริงไหม ใช่ ที่นี่เรายึดเอาไว้ตั้งแต่เด็ก ว่าขานี้ขาใครใครปวดมันจะถูกกำหนดในนี้เห็นว่ามันถึงเป็นลูกบอลเลยนะเป็นหัวกระน็อกเลยไหมตรงไปเนี่ยปวดเนาะมันจะถอนทีแรกมันยังไม่ถอนขาดใจจะเต้นตุ๊บมันถึงกันเลยนะแต่พอเราถอนตรงนี้ได้มากนะใจนิ่งเลยไม่ถึงใจเพราะมันถูกถอนที่นี่มันถูกตัดที่นี่แล้วไอ้ตรงนี้มันก็เลยไม่ดิ้นนี่เขาบอกว่าใจเป็นไงปกติไม่เห็นนะเนี่ยเขาฝึกกันถึงตรงนี ้อารมณ์มันเห็นชัดเลยว่ามันปวดก็จริงนะแต่ว่าเราอ่ะคือมันถึงกันหมดเลย ถึงกันหมด มันอยู่คนละที่เพราะเราแยกไม่ได้เราเห็นมันเป็นส่วนก็จริงแต่มันเข้ามาถึง แน่นอนอาการถึงกันหมดเพียงแต่รู้ว่ามันคนละหน้าที่แต่มันเชื่อมกันมันต้องเชื่อมกันไม่เชื่อมไม่ได้เพราะระบบเป็นอย่างนั้นจะไม่มีการแยกอีกอย่างนี้กับช้อนไม่มีเด็ดขาดเพียงแต่ว่าเขาอยู่ได้ด้วยกำลังของสติกับสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เหมือนโยมนอนดึงหูนะหูก็เชื่อมอยู่กับกายจมูกก็เชื่อมอยู่กับกายแต่รู้ว่าระหว่างหูกับจมูกนี่ไม่เหมือนกันหรอกแต่มันถูกเชื่อมด้วยกายนะนี่เหมือนกันไม่แตกต่างเขาหลุดพ้นด้วยปัญญาเขาจะเรียกว่าปัญญาวิมุตติไม่เห็นนะอืมไม่ใช่ของเราหรอกเพราะใครกำหนดอยู่แต่ที่เราไม่มีอาการเวทนาที่นี่เพราะมันถูกถอนที่นี่ถอนที่นี่ว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ของเรามันจะตัดเพื่อไม่ให้ใจเป็นไงไม่ใจเต้นไม่ใจเจ็บฉันก็บอกว่าเจ็บไม่ถึงใจตรงนี้พูดจากว่าไม่เหมือนกับวันที่ท่านถ่ายตลอด20ครั้งเดินทางท่านเวทนากล้ามากเลย ก่อนที ่ปรินิพพานโอ้มันบอกอานนท์ตถาคตมีเวอันธนาอันแรงกล้าเพราะท่านถ่ายตลอดทางจากสุครมัทธวะถูกไหมไปโรคลำไส้ ม ัน จะบีบ มันจะบีบทุกอย่างโรคเดียวกับพระนรินทร์นั่นแหละ อารมณ์เหมือนกินยาถ่าย ใช่ก็เรียกเหมือนโรคท้องร่วงเลยแล้วร่วงตลอดทางไม่เห็นนะจนน้ำทั้งหมดหลวงป้าก็เลยให้น้ำในกายไปหมดให้พระนรินทร์ไปเอาน้ำมานี่ก็ยังมันตักไม่ได้อีกแต่ถึงเกือบจะถึงครั้งที่สามไม่เห็นนะเรียกว่าองค์อานนท์อย่าพูดให้พระนรินทร์เพื่อให้พระนรินทร์ฟังไงได้จำเอาไว้ตอนทำสังฆทานว่าอานนท์ตถาคตมีเวทนาอันแรงกล้าแต่ไม่ได้ทำความรบกวนใจของตถาคตเลยนี่พูดให้พระนรินทร์ฟังพ่อต้องสังเกตนะว่าพุ่งตรงตัดอย่างนี้จริงไหมพุ่งตรงตัดอย่างนี้จนก็ทุกอย่างที่มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รับรู้ถึงคุณเนี่ยนะท่านรู้ทีว่าทำไมท่านต้องไปรับบิณฑบาตจากสุครมัทธวะกับนายจุนทะดูความกรุณาของท่านเพราะนายจุนทะคิดดูนะอาหารก็ถวายหมดแล้วนะแต่ทำไมโอ้ยอีกอย่างนึงยังไม่ถวายเลยต้องไปตั้งนานแล้วไปเห็นชนิดหนึ่งแต่ว่ามันสำแดงกับท่านไง คือคนอื่นทานได ้สำแดงหมดเลยใช่ไหมไปทีนี้พอท่านรับแล้วเนี่ยท่านบอกให้เอาไปฝังเลยท่านต้องการให้ได้เห็นไงว่าให้เห็นว่าไอ้สุครมัทธวะน่ะท่านยังพูดกันว่ามีตถาคตธาตุเดียวเท่านั้นถึงจะย่อยตัวนี้ได้ท่านรับจะให้ฝังเลยแล้วยังบอกพระนรินทร์อีกด้วยว่าให้บอกด้วยว่าอานิสงส์เนี่ยสูงมากเป็นบิณฑบาตครั้งสุดท้ายที่ก่อนพระนิพพานแล้วปรากฏว่าท่านแสดงธรรมให้จุนทะจุนทะสมเด็จเป็นพระโสดาบันเหตุทั้งหมดเพื่อได้เห็นว่าเป็นไงมันมีผลทั้งหมดถูกป่ะอันนี้เพียงแต่ว่าให้สบายใจว่าพรุ่งนี้นั่งได้เท่าไหร่แล้วนะเออเสริงใจพระเจ้าเล่าต่อก็ได้นิดนึงเล่าต่อทำไมพระพุทธองค์ถึงต้องยอมฉันสุครมัทธวะได้ทราบไหม เล็กดูสีเหี้ยแล้วค ่ะทำไมที่ท่านต้องฉันสุครมัทธวะเพื่อต้องการให้สาวกหรือทั้งหมดเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าเป็นไงทำไว้ในนี ้มีจริง สามารถดับทุกข์ได้จริงเห็นนะ คือจริงๆท่านก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ทราบท่านทราบวิถีพระเจ้าสัพพัญญูท่านทราบหมดท่านเลยให้คณะไปก่อนไงท่านก็อยู่กับพระนรินทร์พระนรินทร์เห็นตลอดไม่เห็นนะถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะ20ครั้งถ้าถ่ายเนี่ย แต่ซีรีส์มันจะปัด ไม่ค่อยเต็ม ถูกต้องเพราะมันเยอะคือไม่มีหนังชนิดไหนนะสร้างพระเจ้าได้หรอกเล็กมันมหากาพย์เหลือเกินไม่มีหนังทุกคนเลยดูมันแล้วสร้างเรื่องเหมือนกันเล็กๆจริงไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคือเรียกว่ามหาบุรุษไม่มีใครในโลกไม่มีใครสามารถทำหนังได้ แต่เขาก็ทำมากระชับ ถูกเลยดูมันก็เป็นชีวะบุคคลจริงไหมจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลย แต่คนก็ติ ดถูกทีนี้พอเธอไปดูสิฉันเข้าใจอยู่ก็คือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้แต่ รายละเอียดลึกๆมันไม่ถึง ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้ ใช ่ทำไมท่านจะต้องฉันสุคารมัตถวะเห็นไหมเพื่อให้เป็นประจักษ์พยานประจักษ์พยานว่าเป็นไงทำวินัยนี้สามารถ ดับท ุ กข ์ ได ้เห็นไหมแล้วจะกระทั่งเป็นไงทำไมจะต้องไปกุศินาราวันนั้นเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างผู้ย่าวางไว้ทั้งหมดเพื่อก็พระสัพพัญญูนะมันไม่อยู่ในที่ท่านไม่รู้ถ้ารู้ท่านจักรวาลจะบอกเพื่อป้องกันไม่ได้เลยไม่ใช่ท่านรู้ท่านจักรวาลท่านรู้หมดเพื่อมาบอกให้เราทำไงไปเถอะถูกไหมให้เธออดทนไฟติดหัวทำไมยุ่งไฟติดหัวท่านบอกว่าให้เธอเอาอริสัตอย่าดับไฟให้เธอเอาอริสัตก่อนนะอย่าดับไฟ ทำไมคือ ถ้าติดหัวด้วยเวทนาเป็นไงมาก อ๋อเวทนาจะมาก ถ้าเธอกำหนดนะคือติดมันติดอะไร ติ ดในสมอง มันติดร่างกายไฟกำลังลุกหัวอยู่ไงไม่ใช่ไฟติดหัวเลยไฟไหม้หัวมันมีภาพพวกหัวใช่ไหม ก่อนให้คนที่ใจใช่ว่า คนที่ใจ ที่จะดับหรือว่า เออท่านเทียบเคียงขนาดนั้นว่าขณะที่ไฟติดหัวเธอเนี่ยติดศีรษะเธอเนี่ยให้เธอเอาอริสัตก่อนอย่ามัวแต่ดับอะไร ไฟจะตายคาไฟ เพราะการดับหัวตรงนี้ก่อนเท่ากับเธอไปอบายแต่ถ้าเธอเอาอริสัตเติมพ้นจักรวาลถูกไหมเพราะกายนี้ก็เป็นอยู่ดี ดับอยู่ดีตายอยู่ดี ฉะนั้นสรีระของพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ของพุทธเจ้านะนั่นคือธาตุทั้งสี่แต่พุทธเจ้าคือคำสอนนี่เองนี่คือพระพุทธองค์ที่แท้จริง ท ำไม่ได้ใช่นี่แหละคือตัวท่านฉะนั้นเมื่อเราตรงนี้แล้วเราก็ดูว่าเราควรจะตั้งไว้ที่ไหนถูกไหมควรจะวางไว้อย่างไรทัดไหมแม่ชีเออ พรุ่งนี้แม่ชีวันกับ กี่โมงเนาะ ก็จะทำรอบเช้า เออทำรอบเช้าก ับ หล ัง เพล ง กับหลังเพ ลงเออหลังเพลงก็ยังชั่วโมงนึงนะเออชั่วโมงเสร็จ แล้วถ้ายังไงตอนไม่สายก็จะกลับมาใช่ไ หมนานจัง อร่อยก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมพ่อจันไปแล้วจะเป็นอะไร หลวงพ่อมีคนเคยบอกว่าถ้าเรียนนักธรรมอ่ะแล้วจะปฏิบัติง่ายขึ้นมันจริงเหรอเจ้าคะ มันขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดูแลเธอมันขึ้นอยู่ฉันเรียนฉันต้องกลับ เห็นใครๆเรียนก็บอกว่าถ้าเรียนแล้วมันจะปฏิบัติง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกฉันบอกอะอะไรสำคัญที่สุด อะไรสำคัญที่สุด มันไม่ต้องฟังต่อๆกันมาถูกไหมยังไม่คิดเรียนบาลีฉันกำกับไงฉันกำกับหมดเหมือนที่ติ๊กไปได้เรียนบาลีเรียนบาลีปั๊บนั่งอีกฉันเรียกนั่งเลยเขาก็เครียดอีกหลวงพ่อหนูต้องอ่านหนังสือฉันเรียกมานั่งเลยฉันบอกเรียนบาลีแล้วไปเดินโลกไม่จะเรียนทำไมพ่อเรียนแล้วกังวลจริงไหมกลัวสอบตกกลัวสอบไม่ได้ก็เรียนทำไมเรียนบาลีเรียนแล้วไปเดินโลกต้องปลดอารมณ์ตรงนี้ออกก่อนทบทวนคิดเรื่องบาลีมันต้องตั้งด้วยกุศลถูกไหมตั้งด้วยกุศลถ้าไม่ขยับไม่พยายามมือ ทำไมจะไม่ดูนะมีกุศลเป็นฐานไม่หวงอะไรก็สอบตกไม่หวงจะไปนรกฉันเอาบาลีเนี่ยเป็นแค่ตัวในท่านนั่นเองแค่เป็นเครื่องมือในการฝึกก็เป็นกุศลไปสิจะไปกลัวอะไรก็ทำเหตุดีผลต้องดีจริงหลักการอย่างนี้เรียนบาลีจิตกุศลตรงแน่ตรงแน่ก็ไม่เป็นอกุศลอยู่มันชัดเจนอยู่แล้ว เพราะว่าคือเห็นเพื่อนเรียนเพื่อนก็บอกว่าเรียนสี่เรียนสี่แต่ตั้งหลายปีแล้วจ ้ ะค่ะ อันนี้มันขึ้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดีไม่ดีถูกไหมแต่มันอยู่ที่ว่าเราเรียนเพื่ออะไรเราเรียนเพื่อรู้เรียนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรถูกป่ะเหมือนฉันก็ให้สอบถูกป่ะสามคนปีนี้ก็ให้สอบไปก็มาติวกันเลยติวแต่ว่าเรียนเพื่อให้รู้ว่าอะไรยิงไหมถูกป่ะก็มีอยู่แต่มันต้องอยู่ในความกำกับความดูแลเห็นไหมเราทำได้หมดเลยต้องว่าจะทำเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออะไรถึงบอกหนึ่งไงว่าวันหลังจะทำอะไรก็บอกฉันจะมาให้ฉันแนะให้ดีที่สุด ปรึกษาสักหน่อย คือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ฉลาดกับเขาโยมจะมีปัญหานิดนึงว่าเวลาขัดใจแล้วเป็นไง น้อยใจ เผอิญฉันนี่จองขัดใจเลยใช่ฉันนี่ขัดใจเลยเพราะเราขัดใจในทางถูกถ้าถามฉันก็บอกว่าแล้วถามว่าเธอจะได้ประโยชน์เธอดีใจนะนั่นคือโลภะแต่เธอไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์แต่ถ้าปรึกษาอะไรแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่าเห็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วจะได้เลยว่าทางนี้แล้วเธอได้ชัดเจนเลย ไม่เป็นไรอ ัน นี้รับสารไปละ เปล่าไม่อันนี้ฉันคุยเขาแล้วไม่รับสาร แล้ว ฉันคุยเขาแล้ว อ๋อคุยกับพี่หน ึ่ง แล้ว นี่พูดได้ฟังว่าถ้าเกิดว่าไม่นั้นสังเกตดูว่าคือถ้ามาคือถ้าเราไม่บอกเขาตรงๆวันหลังเขาจะบอกแล้วว่าเราทำไมไม่พูดตรงๆพอเราพูดความจริงถูกป่ะทำไมเราไม่พูดตรงๆคือวันนี้อาจจะไม่พอใจหรืออาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่กลับไปแล้วเป็นไงนะคือฉันทำผิดพระเจ้าพูดไม่ได้แต่แล้วเขาจะทิ้งโทษแล้วทิ้งโทษอีกถูกป่ะอย่างนี้เขาที่เจอเพราะสิ่งที่เราพูดอะไรคือความจริงประมาณเป็นอย่างนี้แต่ท่านคุยเขาแล้วมันโยกเข้ามาถวายเยอะแยะไปเนี่ยคนได้จังหวะท่านบอกว่าโอโยมไม่ได้ฉันแล้วนะเขาต้องบอกตรงๆเข้าใจโยมมีศรัทธาจริงอาตมาเข้าใจแต่พูดฟังกันแล้วกำนันเนี่ยประธานกำนันเลยหัวหน้ากำนันถ้าบุญมีเนี่ยเป็นประธานกำนันหมดบอกกำนันวันหลังเอาไข่มาแผงเดียวอะได้ใช้กำนันมันหมดอะไม่ได้ฉันหรอกก็ดีใจนะเอามาแผงเดียวจริงกันนันสมยศใช่ไหมนะก็โอเคไปเจอเราแค่โอเคก็เราบอกเต็มตัวกันนันแค่นี้ที่เหลือมันเหลือมันเหลือ แต่เรามาก็นี่เป็นมาใหญ่แล้วนี่เลยหน่อย คือมาปรึกษากันจริงไหมถึงโทรมาอะไรมาแล้วมันขาดถ้าคนไหนมารู้กันจริงไหมหนึ่งเอามากินเองบ้างอะไรบ้างเราคุยกันถูกป่ะเนี่ยมันง่ายเพราะเราใช้บางทีเราโอ้โหเคลนแล้วมันจะก็เต็มไปหมดเลยคือถ้าเราเข้าใจคุยกันเหมือนกับโยมอะไรนะอะไรสามแยกน่ะยังได้คุยกันทุกคนก็จะมาให้เราชัดเจนแล้วมันทำได้หมดแล้วมันไม่เหลือมันไม่เหลือเก็บไอ้นี่ใช้นี่ไม่ใช้เหมือนง่ายเขาต้องการบุญแล้วก็บอกที่เต็มที่ยังไม่ได้ทำนี้สิ่งนี้มันจะได้หมดมันเคลียร์ไม่ใช่จะเอาเนี่ยโอ้นี่ไอ้นี่อร่อยต้องการอันเนี้ยเราชอบซื้อมาทำไมวะ เราชอบแต่มาไม่ทำประโยชน์ แต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยสังเกตดูเนี่ยฉันไวกว่าทุกเรื่องฉันรู้ได้โยมเป็นแบบนี้ไงฉันไวกว่าทำเสร็จแล้วฉันทำเสร็จแล้วถ้าจะทำก็ซื้อเลยฉันทำเสร็จฉันรู้ไงอย่างเนี้ย19ห้องฉันทำจบเลยเรียบร้อยทำ19ห้องเพราะอยากสร้างกุฏิแค่อ่ะโอเคสร้างนะมาไปปฏิบัติก่อนไอ้สร้างให้ว่านะไอ้สร้างไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปปฏิบัติก่อนไปคุยกันก่อนพอปฏิบัติเสร็จมาดูนิสัยก่อนเป็นยังไงไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะดูก่อนถ้าดูแล้วมากเรื่องดูแล้วทําบนตรงนี้แล้วไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นนเดี๋ยวไอ้นนโอ๊ยไม่ต้องก็เฉยๆเห็นหนึ่งมั้ยไม่มากเรื่องเฮ้ยมึงเดือนละ500ไม่มากเรื่องอันนี้มาให้จังหวะเฉยๆไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันแต่เกี่ยวกับเขาว่าทําแล้วมันจุกจิกทีนี้พอมากระหมูแล้วเป็นไงกัน เคยเห็นบางค ไปทำทีเยอะๆเยอะๆแล้วก็ไปเจ้ากี้เจ้าการ เออทำนองนั้น เรามองแล้วเราก็เลย ซึ่งสังคมเราไม่เอาไม่มีแต่เพราะเราเป้าหมายเดียวกับอะไรอบายนู่นถูกป่ะเรื่องพวกนี้ก็ต่อเห็นนะต่อนี่ไม่เจ็บต่อน ะขอใจลาหนูนะคะ นี่ขอลาหยุดวันนี้ค่ะบอกว่าลามา40ปีแล้วไม่พอ เ จ็บขาอะไรกันยายนี ่คิดว่าเอ๊ะมันเลยทำแก้วเออโอเค ได้แล้วเหรอพ่อ บอกนึกว่าเอ้ยมันหิวกาแฟก็เลยถวายเมื่อตอน6โมงอ่าโอเคกลางวันใส่น้อยไงวันแรกไม่ถึงโดนเออนี่ว่าฉันเนี่ยโอเคจริงโอเคเหมือนกันนะทำไมพระเขาชอบฉันกาแฟตอนเย็นเพราะมันไม่ค่อยนอนก็เลยทำความเพียรได้นะไม่ได้ฉันกันวันนี้เมื่อกี้ยาไอ้นี่กินไอ้เนี่ยขมิ้นเนี่ยเออมันถ่ายมันทำให้เกิดลมนี่มันก็ถ่ายออกได้นะบุญต่างกันนะก็ตามจังหวะ แต่เขาก็อ่อนลงเยอะนะหลวงพ่อแต่มาวันแรกๆกับนอน อ่อนใช่มันเจ็บนี่ตายตัวเจ็บหมดมันเจ็บก็เข้าใจอยู่ที่เข้าใจ เมื่อก่อนจัดการได ้ตัวเดียวถ้าไม่เจ็บก็ไม่มีทางเอาไม่ลงเออจนหมดคิวเลย